कितने प्रश्न? छंदसी व्यापरा में डित हो वसुन पूर्व पति छंदसी वाह विकल्प से है ना। अच्छा पहले अग्नेर रितस कवि गिरेन्ना स्वतर नेह मतलब या नहीं हुआ प्राप्त नहीं मतलब विकल्प होने से ये पक्ष या नहीं हुआ। अच्छा कार्य जो एक आया था सतोवशीय श्रेयस एक सूत्र है द्वितीय खंड में आया वो वशीय बनता है वशीयस नहीं ये जो दिया ना सतोवशीय श्रेयस वसु के आगे ये सुन करने से वशीयस बना है वशीय किंतु यहाँ तो अलग प्रकार दिया है वशीयस दिया है वो सतोवशीय श्रेयस एक सूत्र है सतोवशीय श्रेयस स्वशीय बनता है यहाँ क्या दिया था य दिया य नहीं रहेगा वो नहीं रहेगा मतलब वो अलग है यहाँ तो य है ना स्वस अगर य है यस होगा तो क्या होगा स्वस अगर यह स्वशीयस स्वशीयस होना चाहिए। य के पहले भी हम दो य है ना इसमें कितने प्रश्न आए थे हाँ वश वश्यस वश्यस करता तो वसु क्या किया सुन करते ये नहीं बनेगा वो तो वसीय वसीयस बना वसीय वसीयस ये अलग है तो उसका अर्थ है धनवंतम ऐसा अर्थ है ऐसे धनवंतम करत आया ये बा बस कर अच्छा अच्छा अच्छा अपरिचित नहीं है रुद्र व्याख्या में तो कहीं कुछ भी व्याख्या है उसमें उधर उधर क्या दिखा दे नहीं इनके पास है हाँ क्या ब्रह्मानंद हाँ भाष्य व्याख्या का ना भाष्य अच्छा तो रुद्र के व्याख्या उसे में व्याकरण क्या दिया सूत्र दिए क्या नहीं सूत्र दिया व्याकरण का नहीं अर्थ व्याख्यान हाँ हाँ अच्छा अच्छा हाँ रुद्र की व्याख्या तो है अभी कहाँ से चलेगा वृत्तनर्ताभ्याम से हो गया था सही हाँ सहे सह के सहकार को सत्व होगा पृतना और ऋत के बार पृतना आगे सह का हो गया पृतना साहम पृतना साठ लघु में क्या बनता है तुरा साठ बनता है ना तुरम सहते थी तुरा साठ होता है यहाँ पृतना सहते पृतना साह साठ बनेगा द्वितीयांत पृतना साहम सत्व हो गया पृतना के आगे सह के सहकार को रितम प्रति रीता साह बने रीता साठ तो दीर्घ हो जाता है किससे सहे सार सह वो सार रूप होगा तो बनेगा ये तो सार बनाने की सह के साथ ये तो साह ये क्या सूत्र है छंदसी सह नि प्रत्यय तो साह साह तो हो जाएगा रित के वो हो जाएगा अन्यषा में विदृश्यते पुरुष दीर्घ तो यहाँ सत्व हुआ चात रीति साहम चौध्या है ना प्रतना प्रतनार्थाभ्याम च तो रीति के आगे सह के सह हो जाएगा निव्यभ्यो व्यवाये वा छंदसी नि अभि कितने हुआ इनसे अड व्यवाये अड व्यवधान होने पर भी सत्व हो जाएगा विकल्प से छंदसी सस्य मूर्धन्य नि असीदत अट व्यवधान बीच है नि के आगे असीदत के सकार का स हो गया अट व्यवधान होने पर न्यसीदत विकल्प से एक पैसा नहीं हुआ तो न्यसीदत सत्व नहीं वी होगा तो इस प्रकार व्यसीदत और व्यसित में नहीं हुआ। आगे अभी अभिष्टौत अभ्यष्टौत अष्टौत सु का अष्टौत कांग बनेगा लुंग में, लुंग में सिच का लोप कैसे होगा? अष्टौत में स्तु को दीर्घ सिची वृद्धि पर वृद्धि तो हो जाएगा अष्टौत। लंग में, लंग में हाँ सब अभ्यास वृद्धि हुई उत्तर वृद्धि लुक किया लंग में सबको लो क्या अभ्यस्त होते में सत्य हो गया अन्य पक्ष नहीं अभ्यस्त तो हो गया। छंद हृदय अवग्रहात छंद हृदय अवग्रहात ऋकारांतात अवग्रहात परस्य नषण छंद नी अग्रे मना न के नकार न हुआ रि मना संहिता अधिकार संहिता कार्य नत्वम जब पद अलग है अवग्रह करेंगे अवग्रह करेंगे तो पितृयान में ही हो गया पितृयान रि के आगे पितृयान नत्व तो इसमें छंदसी हृदय अवग्रहते विच्छेद देते पटेती थे अवग्रह ऋच सो अवग्रहश्च जो रीत है अवग्रह रूप तस्मात दो अलग नहीं संहिता अधिकार है संहिता काल में ही अणत्व होगा और संहिता जब नहीं है पद अलग हुआ तो पद काल से अवग्रह क्रियते पृथक अवग्रह मतलब पृथक अलग अलग पढ़ना है तो पृथक करें तो उसमें नत्व नहीं होगा नृ मना मना तो नत्व नहीं होगा। नश्च धातुस्थो ऋषुभ्य नकार को न हो जाएगा न धातुस्थ उरु और ऋषु इनसे पर धातुस्थ निमित्त से पर उरु शब्द से पर असु से पर न को न धातुस्थ निमित्त अग्ने रक्षाण रक्षाण में ये रक्ष धातु का मृद सहे तो न तो हुआ शिक्षाणु अस्मिन यहाँ यहाँ भी शिक्षा में शिक्षा धातु के धातुस्थ से पर उरु नस कृधि उरु शब्द से पर न कुन हो गया अस्माकम अभी सुना या भी सुय है अभी और सुय सुय एक सूत्र आया था सुय सुय सत्य होता है सुय तो सत्य हो गया सुय सूत्र से और उससे पर न कुन हो गया सुसे पर मो सु न अभी सुना मो सुना इतम अध्याय ये सिद्धांत कम अध्याय वैदिक प्रक्रिया अभी स्वर प्रक्रिया अनुदात्तम पदमेक वर्जम ये सूत्र तो सबको मालूम है ना एकम एक वर्जम पदम एकम वर्जम अनुदातम परिभाषेयम स्वर विधि विषया स्वर विधि को विषय करना वाली परिभाषा सर्वत्र उपस्थित होगी यस्मिन् पदे यस उदात्त सरित विधीयते तम एकम अचम वर्जयित्वा एकम पदम तो एक अच को छोड़ करके जो उदात्त अथवा सरित विधान किया गया उसको छोड़कर बाकी सब अनुदात हो जाएंगे तो बाकी सब उनसे सब अनुदात हो जाएगा किंतु यहाँ जो एकम कहा एकम वर्ज एक वर्जम यहाँ विद्यमान के लिए एक कहा जिसको विधान किया गया उसको छोड़ करके एक विधान क्या करेंगे या तो एक को छोड़ करके जिस किस सूत्र से दो को विधान किया गया तो दोनों को छोड़ कर होगा कहीं तीन को विधान किया तो तीनों को छोड़ करके ये दिया गया दाहिने तरफ टीका देखो एक ग्रहण विद्यमान से उपलक्षण तेन तभी चांतस्य युगपति थी द्वयोर्वर्जनम इंद्रा बृहस्पति तथा देवता द्वंद्व सूत्र से दोनों की प्रकृति स्वर होता है देवता द्वंद्व सूत्र इंद्रा बृहस्पति प्रकृति स्वर से विधेय त्रयाणाम वर्जनम तीन को छोड़ करके बाकी सब अनुदात बृहस्पति शब्द ही वनस्पति आदित्वाद आद्युदात बृहस्पति आद्युदात और इंद्र तीन को छोड़ करके पति में पति ये अनुदात हो जाएगा तो इसलिए कहीं कहीं तीन को कहीं दो को छोड़ेंगे जिसको विधान किया गया उसको छोड़ कर बाकी सब अनुदात हो जाएगा तो एकम वर्जयित्वा शेषम तत्पदम अनुदाताच कम सैत अनुदात अनुदाता अच यस्मिन पदे तत्पदम अनुदाताच कम और बाकी जितने अच सब अनुदात हो जाएंगे गोपायतं नह, यहाँ गोपायत में गुप धातु, धातु जो होता है धातु सूत्र है, अंतोधातु कोई भी धातु होता है धातु में अंतोधातु, गुप धातु में अंतज कौन है और कहाँ है, गु गु में ऊ गुप है क्या, गुपु रक्षण गु है ऊ इतना लोप है, गु ऊ है उदात धातु सत्र उदात हो गया, उसका आय प्रत्युहा गुप धूप पणि पणि पे आय, आय होने से आद्युदातश्च सूत्र है, प्रत्यय जो होता है प्रत्यय परस्य आद्युदातश्च, जितने प्रत्यय आद्युदात होता है, आय में आदि कौन है आ, आ उदात हो जाएगा। अच्छा आगे धातु संज्ञा होगी गोपाय, धातु संज्ञा से धातु सूत्र से फिर यकार आकार उदात हो गया, गोपाय में य उदात हो जाएगा, उदात होने से क्या होगा, अब ये उदात होगा और गोपाया दोनों हो जाएगा अनुदात हो जाएगा, उदात सत पश्चात प्रभुत्वा सतशिष्ट अतो बलवान हो जाएगा कौन, गोपाय में यह उदात, गोपाय उदात हो गया और गोपा अनुदात हो गया, गोपाय हो गया उदात, उसके आगे तो प्रत्यय होगा सप होगा, क्या तम है ना, थस है, थस का है, थस को तम होगा तो सप होता है, सप है पीत, पीत होने के कारण अनुदात सुपीतो की सूत्र है, इतने पीते सो अनुदात है, सप पीते उनसे क्या होगा अनुदात, अनुदात होने के बाद अभी गोपाय में य में अ उदात है, सप का अनुदात दोनों में अतोने पर रूप हो गया, दोनों एकादेश हो गया, एकादेश उदात न उदात, दोनों मिलकर के उदात ही हो जाएगा, दिया होगा पुस्तक में एकादेश उदात हो गया, आगे थस को तम आदेश हो गया, जो थस प्रत्यय है तस्य तास्य अनुदातेन गिद उपदेशा ऐसा सूत्र है, वो अनुदात होता है, अनुदात है तस्य उदात। अच्छा अभी तम हो गया, क्या हो गया तम, तो क्या हो गया अनुदात हो, गोपाय में यह क्या हुआ उदात, उदात होने के बाद आगे त जो अनुदात है, यहाँ उदाताद अनुदात से स्वरित सूत्र है, उदाताद अनुदात स्वरित से त में त स्वरित हो गया, तस्य उदाताद अनुदात स्वरित हो गया। अब यहाँ शंका करते हैं, जो त तम हुआ, तम क्या स्वर हुआ था अनुदात, जब तम अनुदात हो गया तो उसको छोड़ कर बाकी सब अनुदात पद में एक वर्जन सब अनुदात हो जाना चाहिए, ठीक है टीका में दिया नानोत्तर तम इति, अच्छा तम को स्वरित हो गया, उदात्ताद अनुदात स्वरित हो गया, स्वरित विद्यमान होने के बाद अनुदातम पदम एक वर्जम कह करके गोपाय तीनों अनुदात हो जाए, स्वरितम आश्रित अनुदात पदमिति शेष निगात चेत में एवं, यहाँ ये जो परिभाषा है त्रिपाद्याम न प्रवर्तते, जो अनुदात पदम एक वर्जम किसने अध्याय का, कौन से अध्याय का, हाँ षष्ठ अध्याय में, यहाँ जो उदाताद अनुदात स्वरित त्रिपादि है इसे वहाँ ही उपस्थित नहीं होगा, उदाता दंदात सरित 522 पृष्ठा देखो सूत्र आएगा, तीत सरितम 522 नहीं, तस्य अनुदातेन गिदोपदेशात् लसवर धातुकम अनुदातम, ये तो अलग है, हाँ उसी का नंबर, ये 522 नहीं, यही कहते हैं पाँच उदाता दंदात सरित, ये अभी अभी कहीं आएगा 467, हाँ हाँ उदाताद अनुदात सरित, ये अष्टम अध्याय त्रिपादी में, त्रिपादी में वो सूत्र परिभाषा सूत्र अनुदात पद में कवर्जम उपस्थित नहीं होगा, वो दे दिया टीका में, ये पक्ष परिभाषा में दो पक्ष है, यथोदेशम संज्ञा परिभाषम कार्यकाल, यथोदेश कहेंगे तो जहाँ जो जहाँ पढ़ा गया वही रह करके विधि सूत्र परिभाषा वही है कहाँ त्रिपादी में, तो वहाँ जो स्वरित करने वाले सूत्र है त्रिपादी है उदाता दंदा स्वरित, वो स्वरित सूत्र के पास जब जा करके परिवार जाएगी असिद्ध हो जाएगी सूत्र, सूत्र इसे परिवार से वहाँ उसको संस्कार नहीं करेगी, इसलिए अनुदात पद में एक वर्जम स्वरित होने के बाद नहीं लगेगा, उदाता अनुदात स्वरित सूत्र है वहाँ जाकर परिवार से करके क्या कहना चाहिए, उदात से पर अनुदात स्वरित होगा और बाकी सब अनुदात हो जाएंगे, किंतु परिभाषा सूत्र वहाँ जो पहुँचती है उसको असिद्ध, उसको नहीं दिखेगी किसको उदाता अनुदात, इसलिए वहाँ त्रिपादी में ही उपस्थित, ये त्रिपादी में न प्रवर्तते, इसलिए यहाँ गोपायतम क्या हुआ, यह हो गया उदात्त गोपाय, गोपाय धातु से स्वर अंतोदात हुआ था, सबके पीते है अनुदाते, एकादश उदात अनुदात हुआ, वही उदात रहा, अनुदात पद में एक वर्जन है गोपा दोनों अनुदात हो गई, और त हो गया अनुदात है किंतु उसको हो जाएगा उदातादान स्वरित हो जाएगा। अभी गोपायतम में यह में नीचे चिन्ह है, यह हो गया उदात है, और त के ऊपर चिन्ह है स्वरित चिन्ह है, तो गोपायतम आगे न हो, अनुसार चाहिए, अनुसार नहीं है, अनुसार बना है गोपायतम तम है नहीं, हाँ हाँ गोपायतम न ऐसे कुछ कटा है। अच्छा आगे इति धातु अत्र सनाद्यंता इति धातुत्व गोपाय सनाद्यंता धातु संज्ञा है, धातु स्वर्ण य अकारा अकार उदात गोपाय में य में अ उदात, उदात होने पर सिस्टम अनुदातम हो गया, अनुदात हो गया, फिर उदाता अनुदात सरित हो गया। सतिशिष्ट स्वर बल्यस्तम अन्यत्र विकरणेभ्य इति वाच्यम, सतिशिष्ट स्वर सती उत्पत्तु उत्पत्ति होने पर जो शिष्ट स्वर बल्यवान, शिष्ट स्वर बलवान होता है तो अनुदात पद में कर, जो उत्पत्ति हुआ जिस स्वर बलवत्तर होता है तो अन्य को बाध करे सबको अनुदात कर देता है, किंतु अन्यत्र विकर्णेभ्य विकर्ण में जो स्वर है वो बलवत्त नहीं होगा, इसलिए उसका उदाहरण क्या दिया गया तेना। अच्छा ये वो उसके इसके साथ संबंध ना, गुटका देखो पुस्तक ऐसे पाठ है, ये जो दिया है तेन उक्ता उदाहरण गुपे धातु स्वर आय, ये जो दिया है ये पहले होना चाहिए, इसका उदाहरण है यज्ञम यज्ञम अभिवृद्धे गृणीत, क्या पहले नहीं तेन उत्तर के पहले सतीशिष्ट बोले तो मैं है, देखो वे पुतल कारा दर्शन सिस्टम बन जाता सतीशिष्ट स्वर बोले तो अनिधि वाची आखि भारतीय बात तेन उक्त उदाहरण गोपेर धातु स्वर आयस प्रत्यय स्वर से न शिष्य थे ऐसे प्रत्यय स्वर से न शिष्य थे, ठीक है ऐसे तो यहाँ ठीक है ऐसे भी देखो कैसे सतीशिष्ट बलवत्त हुआ, बलवत्त होने से क्या हुआ, अभी गोपाय में यज हो गया धातु स्वर्ण उदात हो गया, उदात होने के बाद सब के साथ उदा एकादश उदातन उदात हुआ, अभी कौन हो बलवान होगा, जो एकादश उदातन उदात हुआ वो बलवान हुआ, वो बलवान होने से गुप्त धातु में जो पहले अंतोदात था आय का जो उदात था ये सब बलवान वो शिष्ट नहीं हुआ, कौन होगा, आय में अकार उदात सब के अकार अनुदात दोनों मिलकर जो एकादश हुआ वो हो जाएगा, एकादश अलग हो गया ना, आय के अ अलग और गोपाय में जो अ सुनाई पड़ता वही है ना, दूसरा है वही नहीं है, गोपाय में य में अ था आगे सब था दोनों के स्थान पर एकादश हुआ अ, अभी जो अ आता है वो आय का अ है नहीं, इसलिए जो अ एकादश हुआ वो अलग आदेश है ना शत्रुपद, तो गोप धातु का उदात आय का उदात नहीं रहा, ये दिया देखो उदाहरण गुपेर धातु स्वर आय से प्रत्यय स्वर से न शिष्य थे, आय भी प्रत्यय वो भी स्वर नहीं हुआ, आय प्रत्यय होने से होना चाहिए आद्युदात होना चाहिए, आय हो आय क्या है प्रत्यय आद्युदात वो नहीं रहा, नहीं रह करके आय में धातु गोपाय की धातु संज्ञा हुई, धातु संज्ञा उनसे अंतोदात हुआ कि सबके साथ एकादेश होकर के उदात हुआ, तो जो प्रत्यय स्वर से होता होना चाहे आय में आ उदात यौनदात वो नहीं रहा, इस गुपेर धातु स्वर आय से प्रत्यय स्वर से न शिष्य थे, अभी हो गया गोपाय में यह हो गया एकादश उदातन उदात वही बलवत हो गया, किंतु अन्यत्र विकर्ण भी क्यों कहा, तो गृणीता देखो गृह धातु है निगरणी तस त प्रत्यय तस बीच में स्ना हो गया, तो गृह धातु से हो गया उदात हो जाएगा, अतस होता है प्रत्यय उदात हो जाएगा, बीच में स्ना प्रत्यय आया, स्ना प्रत्यय से क्या होगा स्ना प्रत्यय उदात होगा, स्ना उदात हो जाएगा तो बाकी दोनों अनुदात हो जाना चाहिए। स्ना उदात होकर के बाकी दोनों अनुदातम पदम एक वर्जन होना चाहिए, किंतु नहीं होगा क्योंकि स्ना विकर्ण विकर्ण होने से आगे दिया देखो अत्र सतिशिष्टोपि स्ना, स्ना तो बाद में आया बलवत होना चाहिए, इतना स्वरो न शिष्यते, स्वर नहीं शिष्य नहीं रहेगा, स्वर बलवान नहीं हुआ, किंतु कौन बलवान होगा, गिरी धातु के जो तस आया, तस प्रत्यय है आद्युदात है तो त उदात है, त उदात होने से आगे सब अनुदात पद में एक वर्जम हो जाएगा, जैसे स्ना स्वर नहीं रहा त प्रत्यय रहा किंतु तस है वो, तो इसमें तो उदाहरण में तो पूर्व को लेकर के गृह के ये अनुदात को सरित हो गया, त ही उदाते है, नी रहेगा तो नी तो अनुदात होना चाहिए, स्ना प्रत्यय क्या हुआ, स्ना प्रत्यय होता आद्युतात, आद्युतात वो आद्युतात रहा किंतु वो बलवत हो करके अन्य दोनों को गृह और त दोनों को अनुदात नहीं किया, त ही स्वर रहा न किंतु तस्य अनुदात से च यत्रो उदात्त लोप, अनुदात से उदात हो जाएगा यत्र उदात लोप, यस्मिन अनुदाते परे उदात लुप्यते, पर में अनुदात होने पर उदात का लोप हो गया, जो तस्य उदात से आद तस्य कस्य अनुदात से, यस्मिन अनुदाते परे उदात लुप्यते तस्य अनुदात से उदात से आद, अनुदात को उदात हो जाएगा, देवीम वाचम, देवी वाचम अत्र देव शब्द देवट शब्द है, नंदी के प्रचार लिवण्या से चित चकार है चित है, चित स्वर से अंतोदात होता है, देव शब्द हो गया अंतोदात, देव में अ क्या हो गया है अंतोदात है, देवट शब्द प्रचार अच प्रत्यंत चित चित स्वर से अंतोदात होता है, देव शब्द अंतोदात तो व में अ क्या होगा, समझ नहीं आता क्या होगा, ज्यादा कठिन नहीं सरल प्रश्न है, ज्यादा सोच करके कठिन हो जाता है, देव शब्द पचादि में के किसी में आया पचादि में नंदी गई प्रचाद से अच प्रत्यांत हुआ, अच प्रत्यांत से चित है, चित स्वर से अंतोदात होता है देव शब्द, देव शब्द चित्त स्वर से अंतोदात होगा तो वह में और क्या होगा, देव शब्द दो चाहिए, चित्त स्वर से देव शब्द अंतोदात हो गया, देव शब्द अंतोदात हो जाएगा तो उदात कौन होगा, यही टाइम पूछता हूँ, देव शब्द चित्त स्वर से अंतोदात हो गया तो वह में अ क्या स्वर होगा, उदात हुआ तो देव शब्द अंतोदात हो गया तो वह में अ उदात, आगे गीप हुआ टिड्डाने से गीप हुआ, गीप ए पित पितोन से अनुदात से पित अनुदात है, अनुदात होने के बाद देव के अकार के साथ गीप का एकादश आदिगुण से गुण हो जाता है ना, क्या होता है जैसे जकार का लोप हुआ, किसका लोप हुआ, उदात का लोप हुआ, अनुदात का पर में क्या है, अनुदात पर में है, यस्मिन अनुदात परे उदात लुप्यते, गीप उदात है पर में रहते देव के अकार उदात का लोप हो गया, लोपन से स उदात स कह अनुदात कौन है, गीप का ही क्या था, अभी क्या हो जाएगा उदात, देखो ये देवी उदात हो गया, देवी देवी उदात हो गया, अभी में ई उदात आगे अम आएगा अनुदात हो जाएगा, अनुदात सुपित सुप है अम अनुदात होगा, अनुदात होने से वी में अमी पूर्व एकादश हो जाएगा, एकादश उदात है ना उदात, तो वी में ई क्या अभी रहा उदात और दे अनुदात है, अत्र गीप उदात गीप उदात हो गया, गीप पीत है पीत होने के कारण अनुदात से पीत अनुदात होना चाहिए किंतु उसको उदात कैसे हुआ, किस सूत्र से अनुदात से अत्र उदात होगा, और दे में ए अनुदात कैसे होगा, चौ चू का चौ है अंशु का अकाल उपन पर चू है, लुप्ताकार अंचौत परे पूर्व से अंतोदात से आता, पहले आता है ना अच चौ, चौ से दीर्घ करता है, ये चौ से स्वर है। अंच धातु का अवलोपन पर अंचु रहा तो अंचु का सप्तम अंत अंचतु, चौ चौ का सप्तमी अंत लुप्ताकार अंचतु परे पूर्व से अंतोदात हो जाएगा। जैसे देवद्रिचिम नयत देवयंत, देवद्रिचि देव अघेर अंच धातु देवान अंचती तेत है विश्वदेवर अद्रि अंचत तेर अद्रि अंचत, देव के टी को अद्रि हो गया, देवद्रि बन गया, देवद्रि बन गया तो अंच धातु है, अंच धातु का कोई प्रत्यांत है अंची यहाँ गी भी है देवत्री, तो यहाँ अच से अलोप हो गया, लोपन पर चौ सूत्र से देवद्रि में जो द्री है चौ से पहले दीर्घ होता है अदृश्य ह्रस्व है, चौ से दीर्घ होता है, द्री में जो ई कार है उसको ये करेगा के उदात करेगा पूर्व से अंतोदात, द्री में ई उदात हो जाएगा, उदात होने से देव दोनों क्या हो गए और ची में ई अनुदात पदम एक वर्जम, फिर उदाता अनुदात से स्वरित ची में क्या प्रत्यय का सुप गिपी ये सब करके अनुदात था, अनुदात को स्वरित हो गया, द्री में ई क्या रहा उदात और ची में ई स्वरित और देव दोन अनुदात, कौन उदाता अनुदात से स्वरित, उदात से फिर अनुदात को स्वरित होता है, और एक है स्वरिता संहितायाम अनुदाता ना, स्वरित से पर संहिता में जितने अनुदात है यदि चार पांच अनुदात हो जाएंगे सब मिल करके एक स्वर होता है, एक श्रुति एक स्वर हो जाए, एक सर्य उदात अनुदात स्वरित तीन स्वर है, दो तीन अच एक साथ आ गया स्वरिता संहिताएं अनुदाता ना, स्वरित के आगे संहिता में अनुदात जितने सब मिल करके एक स्वर हो जाता है, उदात अनुदात स्वरित का स्पष्ट उच्चारण उसमें नहीं होता है। अभी आएगा अत्यधित वाच्यम तद्धित हो तो चौ सूत्र नहीं लगेगा, अच्छा इसमें रह गया उदात निवृत्ति स्वरापवाद, उदात निवृत्ति स्वर क्या है यह कृद उत्तर पद प्रकृति स्वर होता है, आगे आएगा तो आगे से उदात से अंचत्य अकार, अंश के अकार उदात है, अंश के अकार उदात था, अभी अकार का लोप हुआ किस सूत्र से, चौ से नहीं अस्य चौ न अंचत अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा से अलोप हुआ, ये अलोप हुआ परमे अनुदात है ये प्रत्ययसूप और उदात का लोप हुआ, लोपन से अभी उदात निवृत्ति स्वर से उसको होना चाहिए अनुदात सच यत्र उदात लोप से उदात होना चाहिए, नीचे देखो उदात निवृत्ति थी कृद उत्तर पद प्रकृति स्वरण उदात से अच के उदात का अंचत्य अकार से लोप होने के बाद अनुदात सच सूत्र से जो सूत्र इकार का अनुदात होना चाहिए उसका अपवाद हो गया, अपवाद क्या हो गया उदात नहीं करके यहाँ चौ सूत्र से उदात, चौ सूत्र से उदात हुआ वो तो उसी से ही होता था उदात, तो जो सूत्र से प्राप्त था अनुदात उदात निवृत्ति उदात था वो नहीं हो करके चौ सूत्र से यहाँ उदात हो गया, किसके उदात हुआ ची में नहीं द्री में ही, द्री में ही कि आनंद ची में तो वहाँ कैसे था अच्छा इतने लोप सती लोप अच्छे से लोप हो गया अहका लोप हो गया, लोप होने पर अनुदात से च अनुदात को उदात हाँ होना चाहिए उसको ची में इकार को उदात होना चाहिए था, ची में इकार को उदात होना चाहिए उसको नहीं हो करके ये चौ सूत्र से द्री में इकार को उदात हुआ, अच सूत्र से अकार का लोप हुआ, लोप होने पर क्या पर है तो अकार का लोप हुआ पर में अच ये पर होते तो गीप का ये होगा जी, तो पर में अनुदात रहते हुए अच अकार उदात का लोप हुआ, तो अनुदात से चाहे यतरुदात लोप करने से जो अनुदात ई था ची में ई उसके पर रहते अच के धातु के उदात का लोप होने से अनुदात ई को उदात होना चाहिए था। अब इसको नहीं हो करके चौ सूत्र से द्री के कार को उदात हुआ। द्री के उदात होने से अनुदात पदम एक वर्जम ची अनुदात हो गया। अनुदात होने के बाद उदातात अनुदात स्वरित हुआ, नहीं तो क्या होना चाहिए? ची में इकार उदात किससे किस सूत्र से होना चाहिए? तर उदात लोप होना चाहिए। उदात प्राप्त था उसका अपवाद हुआ। विश्वदेव से हो गया उगित उगित संगीप हो गया। अच्छा आगे दे दिया उगित संगीप अच्छे सूत्र संचित कार लोप हुआ। चौ से दीर्घ हुआ धृति उदात ध्री इति उदात उदाताद अनुदात सरित से सरित हो गया अंतिम ही। और तो अधिति में क्या अच्छा अभी दादी चमे ओम।